เมล็ดผักกาดชุบชีวิตในอดีตการณกรุงสาวัตถีมีหญิงสาวที่ยากจนคนหนึ่งชื่อกิสาโคตมีเมื่อนางได้สามีบิดามารดาและญาติสามีดูหมิ่นว่าเป็นลูกสาวของสกุลเข็นใจต่อมานางคลอดบุตรชายคนหนึ่งจึงได้รับการยกย่องจากบิดามารดาและญาติของสามีแต่ลูกชายนางก็ตายเสียขณะที่วิ่งเล่นได้นางจึงเป็นบ้าเพราะความเศร้าโศกอุ้มร่างลูกชายที่ตายแล้วตระเวนไปทั่วพระนครร้องขอยาสำหรับบุตรของตนชายคนหนึ่งได้แนะนำให้นางไปขอยาจากพระศาสดานางก็ไปขอพระศาสดาตรัสว่าจงนำเมล็ดผักกาดหยิบมือหนึ่งมาจากเรือนที่ไม่เคยมีคนตายนางดีใจมากเข้าพระนครไปที่เรือนหลังแรกถามว่าถ้าในเรือนนี้ไม่เคยมีใครตายโปรดให้เมล็ดผักกาดแก่ข้าด้วยเถิดได้รับคำตอบว่าใครเล่าจะสามารถนับคนที่ตายไปแล้วในเรือนหลังนี้ได้นางไปเรือนหลังอื่นๆจนถึงเย็นก็ไม่ได้เมล็ดผักกาดนางจึงได้สติคิดว่าเราสำคัญว่าลูกชายของเราเท่านั้นตายก็ในบ้านทุกหลังคนที่ตายมากกว่าคนเป็นคิดแล้วก็สลดใจคลายความโศกลงจากนั้นก็ออกไปนอกเมืองทิ้งศพลูกชายไว้ที่ป่าช้าผีดิบแล้วนางก็กลับไปเฝ้าพระศาสดาพระศาสดาตรัสถามนางว่าเธอได้เมล็ดผักกาดหยิบมือหนึ่งแล้วหรือนางกิสาโคตมีก็ตอบว่ายังเลยพระเจ้าค่ะพระศาสดาจึงตรัสว่าเธอเข้าใจว่าบุตรของเราเท่านั้นตายความตายเป็นธรรมยั่งยืนสำหรับสัตว์ทั้งหลายมฤตยูย่อมพาชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์เลี้ยงผู้มีใจฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆดุจห้วงน้ำใหญ่พัดพาชาวบ้านผู้มัวหลับไหลไปฉะนั้นเมื่อจบพระดำรัสนางได้เป็นพระโสดาบันต่อมาก็บวชเป็นภิกษุณีเจริญวิปัสสนาจนได้เป็นพระอรหันต์นางกิสาโคตมีถูกความโศกครอบงำอย่างหนักหากพระพุทธเจ้าตรัสบอกนางว่าไม่มียารักษาบุตรของนางที่ตายแล้วนางก็คงไม่เชื่อพระองค์จึงตรัสให้นางไปหาเมล็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายเมื่อมีความหวังว่าจะได้ยามารักษาบุตรนางก็ดีใจแต่เมื่อตระเวนไปตามบ้านต่างๆจนได้รับทราบความเป็นจริงของชีวิตก็สลดใจและฉุกคิดได้ว่าทุกคนมีความตายเป็นธรรมดาไม่ใช่บุตรของตนเท่านั้นที่ตายเมื่อคิดได้อย่างนี้ย่อมคลายความโศกได้หากน้ำตาเป็นยาชุบชีวิตเชิญญาติมิตรครวญคร่ำรำพันหากี่ศพแล้วที่รถหยดน้ำตาไม่เห็นฟื้นคืนกายาดังตั้งใจ เมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายสิ่งเหล่านี้คนโดยมากพอใจกันนักหรือเปล่าเลยแต่แม้จะไม่พอใจก็จำต้องเป็นไปอยู่นั่นเองเพราะเมื่อมีเกิดสิ่งเหล่านี้ก็ติดตามมา แล้วก็เป็นทุกข์เพราะพยายามที่จะฝืนธรรมดาของโลกเป็นเช่นนี้เองคนเราต้องรู้จักทำใจเมื่อไม่สมปรารถนาเพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นในโลกนี้มิได้ขึ้นอยู่กับว่าต้องเฉพาะที่เราชอบเราเห็นด้วยเท่านั้นจึงจะเกิดมีขึ้นเป็นขึ้นได้แม้สิ่งที่เราไม่ชอบไม่เห็นด้วยเลยมันก็เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นได้เช่นการพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งของที่เรารักการตั้งความปรารถนาว่าบุคคลที่เรารักจงอยู่กับเรานานๆอย่าแปรเป็นอื่นอย่าด่วนจากเราไปเลยนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ดังนั้นจึงต้องรู้จักทำใจคืออย่าได้เศร้าโศกเสียใจเมื่อคนที่เรารักแปรเป็นอื่นหรือตายจากไป